Continúas a escoitar o 106.0 da túa FM. E chega a fin de semana e con ela as citas musicais. E como ven sendo habitual, o Bar Liceo do Porriño convértese nunha sala de concertos, os venres. E hoxe non podía ser menos. E o convidado neste caso é un grupo de música que ven renovado, con novo vocalista e novo proxecto discográfico entre mans. Trátase de Sugar Mountain. E nos contamos hoxe no noso estudo cun dos seus membros, concretamente o teclista, que é de Porriño, para falarnos do grupo. Bos días, Isa Campos. Hola, que tal? Bos días. Bueno, os teus compañeiros deixaronte completamente só ante o perigo hoxe. Sí, totalmente. Hoxe, bueno, berres pola mañán é complicado poder escapar do traballo. Bueno, fixemos unha pequena excepción para estar aquí con todos vos. Pero hai que explicarlo porque eles, a maioría, son de Pontevedra, non? E non podían tampouco chegarse aquí facilmente. Sí, claro, eles, bueno, aparte o centro, digamos, da banda de Pontevedra, pero aparte estamos todos un pouco distribuídos por toda a comunidade. De Porriño es ti, é Rubén Álvarez, que toca baixo. Exactamente. E ademais, sodes catro máis. Quenes sodes? Explícanome. Sí, está Iván, que é o batería de Nigrán. Está Gonzalo Arca, que é o novo cantante, Laura Solla, que é a nova incorporación á guitarra, e despois un veterano como é Iago Carreño a outra guitarra. Acabas de mencionar a nova voz, que é Gonzalo Arca, porque tiñades un vocalista que se chamaba Javier Ruano, que abandonou a banda hai 2 anos. Isto supuxo, supoño, que un cambio moi grande. Sí, a verdade foi un palo moi grande, era unha oportunidade para él a nivel profesional. Marchou a Estados Unidos e, bueno, a verdad, era como, eran moitos anos xuntos, foi como se nos deixara unha moza. Era o líder da banda, era unha peza importante. En ese momento acabábamos de sacar o disco, estábamos metidos un pouco na promoción do disco para ver que podíamos facer, onde podíamos ir a tocar, cuadrar un pouco todas as datas. Pasou o que pasou, marchou. Nese momento, pois, tivemos que tomar unha decisión que foi deixalo ou seguir. Bueno, aquí estamos no Porriño outra vez. Aí está, de seguindo 2 anos despois de que abandonase a banda o vocalista. E ademais, hai dos reforzados, porque non son incorporades a Gonzalo Arca, senón que incorporades unha nova guitarrista, que é Laura Solla. Exactamente. Bueno, a baixa de Javier era difícil de suplir. Era tanto vocalista como guitarrista. Entón, bueno, tivemos que buscar unha persona que cubrir as dúas cousas, ou no que nos pasou, pois buscar dúas personas. Porque no vosso grupo as guitarras son moi importantes. Importantísimas, claro, somos unha banda de rock de corte americano, country. A guitarra é un elemento moi moi importante. Antes de falar do vos estilo, que xa mencionaches un pouco de que ides, gustaríame que comentases un pouco cales foron os comezos de Sugar Mountain. Os comenzos, onde quedaron os comenzos? Pois, mira, a banda, cando se formou, non era membro. Eu entrei un ano despois, pois estamos falando do ano 1999. Como todas as bandas, empezou pois nun garaxe, nunha da casa dos antigos membros de José, que era o antigo batería, que marchou xa fai 5 anos. Bueno, a base de tesón e de moito ensayo e de moito romperse a cabeza, pois conseguimos editar nestes 12 anos 3 discos, 2 EPs e un par de maquetas, e a verdade é que estamos moi contentos do conseguido. Eu teño curiosidade por ese nome tan doce, Montaña de Azucre. Sí, era un nome que sonaba ben. Non vamos a pornos místicos aquí buscándolle unha explicación ao nome. Era unha canción, Sugar Mountain, do grupo. Nese momento non había nome para o grupo e decidiuse por esa canción. Curiosamente, curiosamente ou non, é unha canción de Neil Young, que é unha das nosas grandes referencias. Porque vamos a recuperar o tema do voso estilo musical. Vos estades vinculados ao country, ao rock americano, un pouco así texano. Non adoitan a ver bandas deste estilo aquí en Galicia? Non moitas. Ahora parece que volve a haber un pequeno boom, non só a nivel de Galicia, tamén a nivel de España, algunhas bandas como Arizona Baby que tocan, recuperan un pouco ese espírito, ese tipo de son. As etiquetas son complicadas tamén, sempre se nos tildou, para ben ou para mal, de rock sureño, rock americano. Bueno, é unha etiqueta un pouco complicada. Entón, estes anos, etiquetarnos nese estilo, é certo que é unha banda de rock and roll, pero bueno, nos 3 discos podes encontrar influencias de todo, desde Beatles a un rollo máis americano, como ser Tom Petty ou incluso Neil Young. Cal é a principal referencia que tedes na banda? Eso é complicado de dicilo, es que intentamos escoitar moita música, non solo quedarnos tampouco nun estilo. Os nomes clásicos, pois Stones, Faces, non sei. Pero habería unha longa lista de grupos referentes. Porque ademais vos acompañades o vosso estilo musical cun look peculiar. Bueno, eu vexo aquí bastante normal, sí. Pero teño visto unha foto do grupo así cun look moi teixano, esos pantalóns de campá, esas... Sí, claro. Ese tema tamén eu creo que é importante, ¿no? Un pouco levar acorde o tema da vestimenta co tema da música que se fai. Non é nada forzado, é algo que nos gusta. Se veño máis de espor, claro. Tema de para ir cómodo do día a día, pero sí que nos gusta tamén, pois, porque non, un pouco disfrazarnos e meternos un pouco no papel. Os vosos discos están feitos de temas propios, acaso algunha versión excepcional. De que tratan eses temas? Ui, hai de todo, desde amores a desamores, temas, que sei, de drogas, de música, de alcohol, de noites locas, hai de todo. De todo. Bueno, sei que como moitos grupos vos tamén tedes problemas de financiación. Como conseguides sair adiante como banda? Como a banda non conseguimos seguir adiante. A verdade é que é un esforzo personal dos membros do grupo desde hai moitos, moitos, moitos anos, pero desde os comenzos. As autoedicións dos discos, meternos en créditos, que todavía estamos pagando moitos deles. Bueno, é un tema delicado. A verdade é que os apoios non son moitos. Desgraciadamente a xente non ve moitos concertos, que é un pouco a nosa principal financiación, máis agora que non hai discos, que se venden discos, vaya. Hai aí unha aposta importante, un sacrificio personal importante, moitos cartos invertidos para que o proxecto sexa serio, para que os discos se graben nas mellores condicións, cos mellores técnicos, cos mellores productores. Por iso, se cabe, estamos ainda máis orgullosos deses discos dos que falamos. Non só porque a calidade creo que a hemos conseguido, que está aí, a calidade está aí, senón tamén por ese esforzo económico que os membros tivemos que facer. E a pesar destes problemas económicos, planteádevos un novo disco, quizás pro vindeiro ano. Sí, porque non? Hai que ser optimista, claro, tamén sí. Un pouco a filosofía da banda. Estamos presentando que o noso terceiro disco, Love Unique, porque creo que todavía non o presentamos todo o que debíamos. Pero, por que non, con esta nova formación hai novo son, hai novo cantante, nova guitarra, que teñen que moito que aportar, eso ten que reflectirse nos novos temas, claro. Como ben dís, estáis presentando ese álbum, Love Unique, pero ademais repasades temas os álbums anteriores, e incluso adiantades un pouco que podrán escoitar en vindeiras ocasións. Que poderán escoitar así en termos xerais os que acudan a vosos concertos? Que poden esperar? Poden esperar un concerto de rock and roll, que non se leen ninguna sorpresa, que digan, eu viña a ver outra cousa, non? Un rock and roll clásico de rock and roll que podes escoitalo xa nas webs, na páxina web do grupo, hai vídeos en YouTube, podes consultar o que vas a ver. É un concerto en directo de rock and roll, intentaremos dar todo o mellor de nós. Se queren comprobar o que hai, que veñan ao concerto, por supuesto. Que veñan ao concerto de hoxe, no Bar Liceón do Porriño, pero, aparte deste concerto, cales son as vindeiras citas que tedes? Mira, agora mesmo non temos ninguna data maiores pechada. Tivemos fai dúas semanas un concerto tamén, digamos, un pouco de presentación da nova banda en Pontevedra. Tiñamos pechado este concerto en Porriño. Estamos un pouco pechando as datas para o ano 2012, pero a día de hoxe non temos nada pechado. Expectativas, pois sí, hainas. Moverse, por suposto, por toda Galicia, intentar recoller as maiores salas de Galicia, intentar volver a sair fora de Galicia, como xa fixemos noutras ocasións, a Barcelona, Madrid, Extremadura, León, Andalucía. E pretensións de ir ao estranxeiro hai? Complicado, gustaríanos. Fumos a tocar xa fai anos a Alemania e a República Checa, sí. Foi unha experiencia moi moi divertida e moi moi grata con uns grandes amigos como eran de Cel ou como son de Cel. Por que non repetir? Sí, non nos importaría. Hai que traballar, hai que buscalo. Bueno, pois Isaac, non sei se queres engadir algo máis antes de rematar a entrevista. Nada, animar a xente que se pase hoxe ás 11:30 polo Liceum, que se se pasan, que espero que lle guste. Seguro que sí, porque recordamos que ás 11:30 hoxe no Bar Liceum, a entrada por socios son 3 euros, a anticipada son 5 euros e en taquilla son 6. E nos despedimoste, volvemos a dar as gracias, Isaac, por muchas acompañarnos esta mañá. Nos quedamos na Radio Municipal do Porriño cun dos vosos temas, para disfrutalo. Moitas gracias.